Den ene spillede banjo, den anden mandolin, den tredje harmonikaen fik så sæver vi. Når vi gik hen ad vej, de stansede ved hver gård, og spillede de små viser der til pigehjerter går. Og han, der spillede banjo, var sort af hud og hår. Hans bukke stod i Kongo i et rent tilfældigt år. Hans mor var sort en hedning, hans far var missionær. Og han, der spillede banjo, havde arvet lidt savær. Den anden ham, der spillede så flot på mandolin, var som den lyse dag, så ren, så fager og så fin. Hans fader var en greve, hans mor en teater mere, og han med mandolinen havde arvet lidt savær. Den tredje ham, der hev i sin trækharmonika, han havde 16 fædre fra sin allerførste dag. Og skøn de alle 16 frækt nægtede hver især, ham med harmonikassen arvede dårligt af hver. Så spillede de trænde for godt folk rundt om land. De spillede for kone, og de spillede for mand. Men mest dog for de piger, der lå, når de kom nær. Men der var en, de elskede til sammen hver især. Hun elskede ham med banjo og ham med mandolin, og ikke mindst harmonikassen søde fulde vin. Når de kom til den by, hvor hun var, de havde kær, de blev der trænde netter, der var lige en til hver. Så skete der de tider, hvor vårens blomster gror. Ved hendes bløde lænder lå det nysseliste nord. En knægt så sund i formen, men ellers dog lidt sær. Han havde nemlig arvet fra de trænde lidt af vær. Han voksede og blev større, som det skal ske. Med børn af sunde piger, der kan elske og kan lide. Og da de trænde følte, at dødens stund var nær, han fik de instrumenter, som de spillede hver især. Så spillede han på banjo og flot på mandolin, og lokket af harmonikaen sød med fulde vin. Han døde midt af alder, og visen er forbi. Om de tre små musikanter, der blev et musikgeni.